На ростанях. Трылогія Якуба Коласа. Кніга першая. У палескай глушы. О, гэта ты, бабка? Ну, прысядь, пагаворым трохі. Я пастаю, панічок. У вас так ціха, я думала, што вы ўжо спіцё. А вы ўсё з гэтай кніжкай? Прабачайце, панічок, я прыйшла запытацца, ці баліць яшчэ ў вас галава, ці перастала? Перастала, бабка, перастала, сказаў малады настаўнік, звярнуўшы ўвагу на сваю галаву і як бы прыслухаўшыся да яе, забыўся нават, што яна і балела. Ну, панічок мой родны, як сабе хочаце. Хочаце, верце, хочаце, не верце, а я вам, далі Бог, шаптала. Ты мне шаптала, здзівіўся настаўнік. Калі ж гэта ты ўмудрылася пашаптаць? Ай-яй-яй, я нават і не прымеціў. Ой, вы во тут сядзелі, чыталі, а я з кухні праз дзверы шаптала. Не гневайцеся, далі Бог, шаптала. Высокая сухарлявая кабеціна чарнявага воласу, яна была тут старожкаю. Прыйшла ў незвычайны рух, вочы яе жывіліся, а на твары адзначылася ўнутраное перакананне ў сіле свае здольнасці. Напэўна, гэта ты мне памагла, бабка, сказаў настаўнік, усміхнуўшыся. Ой, панічыку, вы ўсё смеяцеся, не даеце веры. Не верыце ніяк мне, старой? О, не, бабка, веру, веру. Аб тваім знахарстве ўсюды кажуць, у Хатовічах, у Малкавічах, у Ганцавічах, усюды. Панічок, з-пад самага Пінска прыходзяць і прыязджаюць да старое Мар'і. Як гэта ты, бабка, шаптаць навучылася? Навучылася, панічыку, а вот неяк навучылася. А хто ж цябе навучыў? Ой, панічок, вы ўсё хочаце ведаць. А што ж, бабка, навучыўся. Ой, да мяне хадзілі б людзі, я памагаў бы ім. Не можна гэта, панічыку. Чаму не можна? Хіба грэх? Не можна. Ой, мусіць, бабка, ты з нячыстай сілай знаешся. Бог з вамі, панічок, што вы сказалі проці ночы. А? Няхай Бог крые, і не ўспамінайце вы яе, во імя Айца і Сына і Святога Духа. Старая паляшучка знахарка Мар'я набожна перахрысцілася, падняўшы вочы на абраз. А што ж яна мне зробіць, гэтая нячыстая сіла? Я не баюся яе, бо яе бабка наогул няма. Ой, панічыку, вы яшчэ маладзенькі, мала на свеце жылі. Ну, а вось ты, бабка, дзякаваць Богу, трошкі пажыла такі. А скажы ж мне, ці бачыла ты хоць раз нячыстую сілу? Не кожнага, панічок, яна налучае, ухілілася старая ад простага адказу. А я табе, бабка, скажу, каго яна налучае. Наколькі я ведаю, яна найбольш прывязваецца да п'яных цёмных людзей, і то ўночы. Старожка з гэтым не згадзілася і паківала галавой. А настаўнік, яшчэ зусім малады хлопец, які недавно прыехаў першую сваю школку ў глухой палескай вёсцы, ледзь-ледзь усміхнуўся сам сабе. Пэўны ў тым, што старая неіменна раскажа пра здарэнне з нячыстай сілай. Яму вельмі падабаліся такія гутаркі з гэтымі простымі людзьмі, якія яшчэ так мала адышліся ад часоў першапачатковай людской культуры. Я вам, панічок, не буду многа казаць, бо вы ўсё роўна не верыце, хоць можа і верыце часам, але кажаце, што не верыце. Ды калі не верыце мне, то паслухайце, няхай вам раскажа мой Міхалка. Вы ж ведаеце майго Міхалку. А калі яму не паверыце, спытайце людзей. Міхалка тады дзецюком яшчэ быў, ішоў ён з сельца, і ноч была не цёмная. Чулі, можа, сельцо? Ну, недалёка ад нашай вёскі. Верста, не болей. Это выселкі з нашай ж вёскі, двароў 10. Ён і жонку взяў адтуль. Дык вось, панічыку. Быў ён там, на вячоркі туды хадзіў, покі не жаніўся. На паўдарозе між сельцом і вёскай старая карчма стаіць, якраз напроціў могілак. Там невялічкае балотца ёсць, і рэчачка адтуль зачынаецца, малюсенечкая, і злучаецца з другой рэчкай, што ў нас целяшовым дубам завецца. І вось, як толькі мінуў ён карчму, дык на яго штось і накінулася, і не звер, і не чалавек, так проста і налятае на яго, хоча злавіць яго, не зловіць, нешта голае і слізкае, ні шэрсці, ні адзежы. Міхалка адкіне яго рукою, а яно знову, а яно знову. І вось, не паверыце, панічыку, парвала на ім новую світку да самага каўняра. Змогся бедны хлопец і ў непрытомнасці ў хату вайшоў. Скажаце, п'яны быў. Дык з роду ж не п'е Міхалка, у рот гарэлкі не бярэ. І праляжаў ён пасля гэтага ў гарадцы 3 месяцы. На сілу на ногі падняўся. Лабановіч, так звалі маладога настаўніка, слухаў апавяданне з вялікай цікавасцю. Спярша яму было крыху, ну, смешна, але па меры таго, як сама апавядальніца ўсё больш і больш захоплівалася таемнасцю здарэння, Лабановіча зацікавіла і іншае, а іменна непасрэдная і цвёрдая вера людзей у існаванні ўсяго гэтага цёмнага сплятення нядобрай сілы. Мільёны і болей гадоў жыве гэта вера, пачаткі яе згублены у цёмным віры прошласці, і да гэтага часу людскі розум не патрапіў вызваліцца з аблады гэтага чмучэння. Цікава, трэба будзе, трэба падумаць над гэтым, зазначыў сам сабе настаўнік, але, як відаць, была ў яго яшчэ і іншая думка, і ён нечакана для сябе самога спытаўся: «Бабка, а твой Міхалка мог бы і памерці праз гэта?» «Панічыку, мілы, чуть-чуть не памёр. На сілу адхаялі, і падумаць толькі, праз якое глупства можна памерці, можа памерці чалавек, а?» Малады настаўнік прамовіў, хутчэй для самога сябе, і задумаўся. Галава яго крыху схілілася на бок, цёмныя вочы, у якіх часта адбівалася нейкая затоеная думка, пазіралі, не міргаючы, ў кут пакоіка, але нічога не бачылі, яны як бы пазіралі на тую думку, якая цяпер заварушылася ў яго галаве. Старая бабка звярнула на гэта ўвагу і з нейкім страхам і цікавасцю пазірала на свайго паніча. «А што вы, панічыку, так задумаліся?» Лабановіч ускінуў на яе вочы і засмяяўся. «А ведаеш, бабка, хочаш, я скажу табе, што ты цяпер думаеш?» Бабка здзівілася яшчэ болей, а настаўнік, не чакаючы яе адказу, прамою: «Ты, бабка, пазірала на мяне і думала, калі гэты паніч яшчэ не з'ехаў з глузду, то з'едзе!» Старожка пазірала яму ў вочы, моцна здзіўленая, а Лабановіч, прыдаўшы важны выраз твару, сказаў: «Ты, бабка, не думай таго. Не адна ты, знахарка. Я можа, яшчэ выдатнейшы знахар за цябе. Ты, ну што ж, панічыку, ой, ну, ай, ўсё можа быць, адказала раптам бабка. Ты плюнь, бабка, на гэта, бо ўсё гэта глупства. А лепш вось што, скажы ты мне, бабка, вось чаго мы на свеце жывём? Бабка не ведала, які тон ёй узяць, каб не памыліцца, і сказала: «Ай, панічок, што вы так усё пытаецеся? Гляджу я на вас і дзіўлюся. Сядзіць сабе, як той манашак, і ўсё ў гэтыя кніжкі пазірае. Паглядзелі б трохі годзе, а то калі не прыйдзеш, вы ўсё ў кнігі глядзіце. Хіба можна так пільна і доўга пазіраць у іх? Сушаць яны і болей нічога. Дык ты, бабка, не ведаеш, чаго мы на свеце жывём». «Не, панічок, не ведаю. Каб вы запыталіся ў дрэва, чаму яно расце, дык хіба ж яно б вам адказала?» «Так і я не магу адказаць вам. Жывем, покі жывецца. Бо жывы ў зямлю не палезеш, а прыйдзе смерць, тады пахаваюць». «Так, бабка, ты кажаш праўду. Не ведаем мы, чаго на свеце жывём. А навошта, панічыку, і ведаць? Жыве чалавек і жыве, пакуль Бог яму прызначае, а прыйдзе час яму памерці, памрэ. А дрэнна, бабка, што трэба ўміраць? Што вы, панічыку, ўсё пра смерць гаворыце, ну? Ну, дзіўны вы, панічок, далі Бог. Вось той паніч, што быў перад вамі, бывала, пойдзе куды, ці да пана Падлоўчага, або да Курульчука на будку. Там паненка была, ой, прыгожая паненка. Я цяпер дома няма, а вось прыедзе, дык пабачыце самі. А хіба ж тут паненкі ёсць? Зацікавіўся Лабановіч. О, панічыку, ну чаму ж няма? Бабка пачала пералічаць і расхвальваць паненак, перш-наперш у валаснога пісара, іх цэлых 4. Праўда, воласць адгэтуль за 15 вёрст, але ёсць паненкі і бліжэй, за 7 вёрст дачка каморніка. Все панічы ў гэтай акрузе закаханыя ў яе. Ёсць яшчэ паненка на хутары за 3 вёрсты. Навошта вам лепі, панічок? У пана Падлоўчага дочкі ёсць. Адна яшчэ зусім маладзенькая, а другая старэйшая. Яна пыталася ўжо: «Ну, як твой, бабка, паніч?» «А ты што ёй сказала?» «Ой, кажу, паніч, хорошы паніч». «А хіба ж я хорошы?» «А чаму ж не хорошы? Ну, а хто з паненак самая лепшая?» «Ай, все хорошыя, як для мяне, дык усе хорошыя. Ці не думаеш, бабка, ты жаніць мяне?» «Самі, панічок, жэніцеся. А да пана Падлоўчага вам трэба зайсці. Бывала, той паніч, як вечар, дык там, а вы ўсё сядзіце над гэтымі кнігамі, а яны сушаць чалавека. А ты, бабка, пашапчы, каб я ад іх адвярнуўся». Старая колькі хвілін пазірала на настаўніка, а потым засмяялася доўгім-доўгім смехам. «От, паніч, от, ой, от вы ўсё шуткуеце!» Бабка ўстала, пазяхнула, зірнула в акно, а там ляжала цёмная-цёмная лістападаўская ноч. «Толькі ў пана Падлоўчага яшчэ вокны свецяцца», — зазначыла бабка. «Пасядзі яшчэ трохі». «Не, панічок, позна». І бабка паволі павярнулася ў сваю кухню на печ.